Летнія званочкі з Аленай Ціхановіч. Прывітанне. Піва, рыба, нёман, лес, мядзведзі. Прывіды і прынады лета, былой краіны і будучай улады. А таксама куды ўцякаць ад стрэсу. Гэта сюжэты сённяшняй праграмы. Беларускі народ працавіты, працавіты, працавіты. І тэма летняга адпачынку нешта не сагравае. Добрый дзень. Шановная Алена, прапаную закрыць тэму адпачынак. Вы жа бачыце, ніхто не ведае, дзе сёння можна добра і цікава і танна адпачыць. А хто ведае, той не прызнаецца. А слухаць в кожных званочках опусы Вікторыі пра Савецкі Саюз абсалютна не цікава. В Савецкім Саюзе не праблема была вандраваць. Нас малых бацькі вазілі. І я таксама была в тых местах, якія пералічыла Вікторыя. Ще шмат гдзе. Але каму сёння могуць быць цікавыя падобныя справы? Дачі, калі ўжо прыгадваць старадаўнія часы, так трэба выбіраць асобныя эпізоды, незвычайныя выпадкі, вострыя моманты. Дзякуй, з павагай, надзея, горад Мінск. Ну і ўсё ж, пакуль лета ў разгары, хросны бацька званочкаў Ян адпачывае, тэму не будзем закрываць. Тым больш, што людзі пачалі паціху адгукацца. Называюцца нават нечаканыя чэшскія маршруты, і я спадзяюся, што гэта не толькі для мяне. Добрый день, Алена, слушатель Зиновьев. Вы знаете, что меня в отпускных делах интересует вот что. Вот смотрите, если в центре Витебска, там в Краме, в кафетерии, кружка разливного пива Лицкое стоит 12 тысяч белорусских рублей, то я не думаю, что в Чехии где-нибудь в Орлиных горах дороже. Вот. Про эти вещи тоже ведь надо сказать. И пиво в Макдональдсе, где-нибудь в Либерице, оно не дороже, чем в Минске Макдональдсе. Это же тоже надо понимать и сказать. Еще хочу сказать, что я был однажды в Лучанах на Изере, между Хараховым и Либерицем. Это самое лучшее место в Чехии. Вот если будете там проезжать, остановитесь, посмотрите. Очень красиво там. Дякую за подказку удалого прикладу. Пиво у Чехии, видать, сапраўды не дорожей за пиво у Беларуси. Паўлітровый куфаль разліўнога паўсюль, акрамя хіба перапоўненага туристами центру Праги, каштуе приблизно 1 евро. У магазине у бутыльках яшчэ танней. Свет доступнейший, чем мы думаем. По поводу отдыха. Очень хорошо, конечно, правильно пропагандирует то, что там где-то отдохнуть можно, там в Ялте, прочее и так далее и тому подобное. У меня свой взгляд на это есть. Но тем не менее и такую вещь скажу. Там у нас в университете висело объявление, когда мы дружили с Кубой. Желающие поехать на Кубу, если я не ошибаюсь, 500 рублей, по тем временам это 5-6 зарплат, 500 рублей на Кубу. И наш народ всегда с большим юмором и с теплотой написали: «Куба, да, денег нет». Вот отсюда и плясать надо. Красоты зарубежные, все хорошо, все правильно, но не каждый может съездить. А вот у нас в Белоруссии с города, с этих каменных джунглей, поехать в деревушечку, вот, например, я когда приезжали к нам туда, на Николаевщину, это Столтовского района, на родину Якуба Колоса, лучшей красоты не найдешь, Неман. Какие леса, леса полные грибов, если кто любит собирать. Значит, животных встретишь, таких экзотических даже, которые не увидишь. Как заповедник все равно, что зайчишек там и так далее. Спокойно, тихо, озеро рядом тут. Замечательно, и рыбку можно половить, и туда, и в лесочек сходить. Лучшего отдыха нет, я считаю, в мире, как у нас. Неману, дык гэта мяне асабліва закранула, бо я вырастала ў блізкіх мясцінах. Калі я прыязджала недавно дамоў, то мы выправіліся, як у нас кажуць, у дубы. На памяць засталося фото, на якім я абдымаю нёманскі дуб разам са сваёй дваюраднай сястрой Алей. І ў нас не дацягваюцца рукі, каб замкнуць кола. Дарэчы, на сайце «Свабоды» таксама разгарнуўся фотоконкурс «Адпачынак па-беларуску. Што гэта і як?». Пераможцам першага тыдня стаў Лёша Аляксюткін. Ён прыслаў нам свае фота з Крыму, дзе ўзняў над марскім уцёсам нацыянальны сцяг. Ёсць і шмат фота з беларускіх мясцінаў. Званочнікі могуць далучацца са сваімі здымкамі. Вікторыя пакуль вырашыла свой расповед пра падарожжы адкласці. Алена, добрый день. Планировала на сегодня заключительную часть путешествия, но перенесу на другой раз. А сегодня несколько о другом. Да, за последние 20-30 лет многое в жизни изменилось. Но с какой стати я должна отрекаться от страны, где родилась и долго жила? Я ведь не пою дифирамбы, компартии, правительства. И Беларусь мне не стала менее родной и значимой. И считаю, на это у меня есть полное право. В мире огромное число людей, которые живут в одной стране, а родились и жили когда-то в другой. И что из этого следует? Здрада? Глупости. Так уж получается, что в Беларуси я в основном работаю. Поездки, как правило, деловые. Разве что в детстве в деревне у деда с бабушкой гостила, и от этого у меня остались самые теплые воспоминания. Иногда позволяю себе погостить у друзей в Минске, где училась и когда-то некоторое время жили, где родилась моя дочь. Любим сходить куда-нибудь отдохнуть, с друзьями пообщаться. Например, Троицкое предместье. Есть там маленькая кафешка, где неплохая кухня, тихая, спокойная музыка, камерная атмосфера. В своих рассказах я озвучиваю одну-две фразы о природе и кухне. Это не значит, что другие достопримечательности отсутствуют или неинтересны. Просто в пару минут это сделать немыслимо. Поэтому легко и о простом. Ну а если кому-то не пришлось попутешествовать и увидеть больше своей хатки, я не считаю это ни преступлением, ни достоинством. И уж совсем непонятно, упрете на этот счет. И, наконец, Лена попросила поделиться опытом отдыха путешествий. Очень даже уместная летняя тема. Жизнь ведь не только из борьбы состоит, да и не дождутся сатрапы, что мы все время будем в стрессе и напряжении. Тем более, что уныние – самый большой грех. Так что добра всем, здоровья! Вікторыя, спадзяюся, што з вашымі аргументамі мы збяром больш прыхільнікаў жыцця без стрэсу. І яшчэ некалькі званочкаў у працяг дыскусіі. Андрэй і Ніна адказваюць доктару тэхнічных навук з Рыгі Міхаілу, які сцвярджаў, што праваабаронцу Бяляцкага пасадзілі справядліва. Здравствуйте, паважаная Елена. Я вас попрошу слова, это доктор тэхнічных навук. Толькі вось где я не разобрался, в какой краине, в Литве или где. Я там оказался поклонник Лукашенко. И на какую социальную допомогу он там проживает. Вот он беспокоится за белорусский народ. А вот про себя ничего не сказал. Во всяком разе я про это ничего не ведаю. Так вот, поважанный доктор, не треба беспокоиться за нас. А Олеся Беляцкого не треба чапаць. Ну, ён не злодзей, ён нармальны чалавек, і дапамагаў ён простым, бедным людзям, ну, не бедным, нармальным людзям, з нармальным мышленнем, і каторыя не жывуць за счёт другіх, як наш спадар Лукашэнка. А вось цікава, як гэта вы, доктар, і апынуліся за кордонам. И так беспокоитесь за Лукашенко и его поклонников. Доктору технических наук, аналитику, эксперту с двойным гражданством. Вы забыли перечислить еще стиральную машину, которая имеется у Беляцкого. Нина, город Минск. Ёсць яшчэ некалькі галасоў людзей, якіх я б магла перадрасаваць да самога Алеся Беляцкага, калі б ён быў на волі. У меня есть пытание до всех радиослухачу, может, кто откажет мне. У какой я державы знаходжусь? Чему я так пытаю? Потому что я не ведаю, как борониться от державы. Повинна держава меня боронить, а тут наоборот, как это отрывается. Чтобы подать заявку у судна для исковой заявы, так, потребно заплатить 1 миллион карбованцев, как кажут. Вот такие справы. 200 тысяч за бланк заявы, а 800 тысяч за суд сам. Так як тут бараніцца, калі мяне абакралі? Мне не за што заплаціць за эту суму. Як гэта зрабіць, што мяне абараніцца як? І якой я дзяржаве, яшчэ раз пытаю, у якой я дзяржаве я жыву? Не ведаю, не ведаю, я не разумею, гэта Барыс Мінску. Добрый вечер. Ранее уже я к вам обращался, отбывая наказание в плане номер 5 города Ивачевича о моем избиении. Сейчас я освободился, проживаю дома с матерью и с братом. И старший противник Дзержинского РОВД Суховаров Дмитрий Николаевич, который неоднократно приезжал в колонию, угрожал там, и здесь вся жизнь не дает прохода. Я не знаю, куда мне уже обращаться, что мне делать. Помогите, пожалуйста, мне разобраться с моим вопросом. Ну вось, дзе не хапае фінансавай падтрымкі праваабаронцаў і іх саміх. Дарэчы, калегі Бяляцкага з праваабарончага цэнтру «Вясна» працягваюць сваю місію, хаця арганізацыю ўлады ўпарта не рэгіструюць. Шукайце кантакты ў інтэрнэце, а мы працягнем пасля абвесткі. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які таксама ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт, адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях, якія ў пятніцу пачнуцца ў Лондоне. Сваякі Сергія Каваленкі пасля спаткання з ім у магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергей напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергея Башарымова, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Алеся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў замазаных алейнай фарбай. Эфіры працяг летніх званочкаў з Аленай Ціхановіч. Цяпер пра тое, што выбіраецца не на адзін сезон, пра ўладу. Палітычная кампанія выбараў – гэта вам не выбар пуцёвак, але і тут пытанне, з чаго выбіраць. Пасадзілі кандидатаў за краты, зарабілі ім кляймо, каб не дазволіць ім балацірвацца. А за каго цяпер трэба галасаваць, калі ў вочы іх не бачылі? І адкуль яны ўзяліся, хто іх назначыў? Людзі не зразумеюць, што это робіцца на свеце. Беларусі выбараў нет і не будзе, так як у власці адні назначэнцы ад Всевышняга да вертыкалі. І прыходзяць выбары без выбару. Адбываюцца ў свеце выбары. Дэмакратыі важны знак. Выбирайте мы, мусим лидеров, выбираем за их, вот так. Есть у нас своя технология проведения выборов. Тут верх во всем берет демагогия и кируя зману статут. Быцем тут все проводейное, але выбор завжды один. Кожный место зойме надейное, президентом обраны чин, а не нами с вами рахманые, толерантные спадары, бо керуют нами призваные диктатурою гандляры. Гандляры нашим лёсом, мовою, нашей волей, нашей землей, поеднанные брудны с мовою, гвалтом моцные и хлусней. Лявонтий. Ну, раз перайшлі на вершы, то яшчэ вершаваная інтэрпрэтацыя тэмы, якая ўжо стала сучаснай народнай легендай. Чужы самалёт, самалёт чужы, мяжу пераляцеў, над Дзвінцом Мінскім круціцца і круціцца. Там швед-пілот са шведкаю сядзеў, лістоўкі кідаюць, смяюцца і тузяцца. Маўчыць бацька, такога не бывала. Самалёт чужы лятаў, не лятаў, крычала ўлада. Праспалі шведаў абаронцы, прапіўшы, праеўшы свята ў сталоўцы. Народ шуткуе, весяліцца, не баранілі мы Расію. Замок вісеў на граніцы, ратаваў радзіму. Дзіравая мяжа, свет пра тое ведае. Ведь смяюцца куры шведы, лятаюць самалёты. Народу, можа, хлеба трэба, а ворагі поты. Так падумаў я, Ваня. Дарэчы, Марыя Івановна мінулы раз расказывала, што чула нейкі самалёт раніцай, а Вікторыя пазваніла, што ёй нехта з суседзяў падкінуў мядзведзікаў на агарод. Маўляў, ведаем мы вашыя настроі. Такой знов сидит одинокий наратанский селянин. Хоть кто б на подворок ему скинул желтых медведиков, а самой стих этой особи аж двух и бобик принес другого медведика. А этому недоучку журналисту на вот на электронную почту прислали. Так вот, нарашанский селянин бы пожадал к этому, что с ним прислали на электронную почту. Есть его почта так само электронная. Так вот, что хотел сказать нарашанский селянин про этих медведиков, про эту электронную почту. Этот журналист недовольный имел совесть с тем, кто прислал ему эти сдымки некие там и все остальное. Не надо быть дураком, чтобы ведать, что электронную почту никто не пришли, коли до этого ты с кем-то не имел связи. Ну, мейл можна напісаць і незнаёмаму чалавеку, калі, напрыклад, у яго ёсць свой сайт, як у згаданага маладога журналіста Антона Сурапіна. Што і зрабіла 16-гадовая вянецкая школьніца Каця. Але не будзем раскручваць у званочках гэтую версію шведскай справы. Чаму Каця напісала Антону? Мы ж то з вамі разумеем, што следства капае не там і не тыя сядзяць. Пакуль замест электроннага ліста пасылаю нарачанскаму селяніну адказ маёй калегі Александры Дэнько на яшчэ яго адну заўвагу. Вось нарачанскі селянін чамусьці абсалютна нераўнадушны да жанчын і нават проста да жаночых імёнаў. Вось я праслухаў вашу перадачу, эту Дэнька, или Дэнько, як там, пра дзяцей. Хочу задаць пытанне этой корреспонденту и батьков этой девчинки. Они такие щирые прихильники белорусской мовы, так на какой же мове ей этой девчинке дали имя? Ханилла. Так на какой мове? Я хочу спросить. Шановный нарашанский селянин, толькі пачуўшы ваше імя, згадала Дуніна Марцынкевіча з ягонай цудоўнай сялянкай і пінскай шляхтай. Яго звалі, дарэчы, Вінцэнтам, і падарыў ён нам прыгожую літаратурную беларускую мову. У яго была дачка, любімая, таленавітая, спявачка і кампазытарка, адданая рэвалюцыянерка і патрыётка. Такая яна была смелая, што дома ў яе збіраўся ў 1861 годзе літоўскі камітэт, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Не пабаялася яна абліць памыямі менскага губернатара, а калі сядзела на валадарцы, кінула пад ногі паўстанцу, якога вялі на смерць, букет кветак. За гэта на 20 гадоў паслалі яе ў Сібір, каб не бачыла яна роднай зямлі. Яе звалі Каміла Марцынкевіч, так што чаму б тут не з'яўляліся Камілы? Каму не міла, а каму і міла. Александра Дынько адказвала нарачанскаму селяніну. Для тых, хто сумаваўся па моўных дыскусіях, да прыходу Яна нечаканая прапанова. Добрый день. Трэба скасаваць традыцыю звароту да старэйшых на вы. Нельга паважаць чалавека толькі за тое, што ён дажыў да сівых валасоў. Хутчэй наадварот, да старасці дажываюць прыстасаванцы і тыя, да каго прыстасаванцы прыстасоўваюцца. Падначаленыя звяртаюцца на вы да кіраўнікоў. І гэта таксама няправільна, бо хто такія кіраўнікі, як не прыстасаванцы. Многія культурныя людзі звяртаюцца да ўсіх на вы, каб не быць падобнымі да Лукашэнкі, які тыкае ўсім, нягледзячы ні на ўзрост, ні на што. Але Лукашэнкава тыканне – гэта праява хамства, а не вынік глыбокага роздуму. І па ўсім відаць, Лукашэнка робіць правільна, і яму шанцуе. Няправільна, што ён патрабуе, каб да яго самога звярталіся на вы. Калі чалавек патрабуе гэтага, у ім гаворыць пыха. І гэта не хрысціянская рыса. Той, хто так патрабуе, не звяртаецца на вы да Бога. Пытанне звароту на вы ці на ты камусьці можа падацца неістотным. Хаця выпадку ініцыявання змены правілаў, такія людзі будуць апантана змагацца за вы. І ўвогуле неверагодна, што хтосьці зможа прасачыць узаемасувязь паміж зваротам і якасцю жыцця. Але я асабіста упэўнены, што такая сувязь існуе. І менавіта зварот на вы з'яўляецца прычынай усялякай непавагі. Ёсць і іншыя мовы, дзе сапраўды няма розніцы паміж ты і вы. Напрыклад, у ангельскай гэтую функцыю выконвае адзіная форма «ю». Але калі гаворка пра тое, каб з-за нявыхаванасці аднаго чалавека мяняць цэлую моўную сістэму, то ці не занадта? Вось Андрэй прапануе перагледзець падыход да акрэслення беларускага дабрабыту як дублету чаркі і шкваркі. Добрый дзень, это Андрэй Спінска. Я вот в сайте «Комсомольской правды» прачоў статью о том, что в Беларуси резко возросло продаж алкогольных напитков, особенно водки. Вот. И что это значит? Это может быть значит то, что люди приобретают водку в качестве жидкой валюты. Как известно, у нас водка – жидкая валюта, считалась и считается всегда. А насилие жидкой валюты считался и считается всегда самогон. Но, с другой стороны, наверное, надо вспомнить о том, что Беларусь – рекордсменка в мире по количество выпитого чистого спирта на душу населения. То есть мы просто спаиваемся, мы вымираем. И вот всегда возникает такой вопрос, кому это выгодно? Выгодно, наверное, это тем, кто пополняет бюджет. Вот, поэтому спаивание населения – это большая беда. Ведь это деградация общества. И я вот тут там на мой комментарий возразил один человек, мол, вот это выгода им всем только. Я считаю, что это не так. Выгода может быть тем, кто хочет, чтобы мы жили и работали за чарку и шкварку. Как мы известно, мы знаем, что эти слова принадлежат нашему президенту. Но чарка и шкварка для нормального человека – это не то, что нужно. Нам нужна достойная оплата труда, чтобы мы на свою зарплату могли не только чарку и шкварку иметь, а иметь и одежду, и обувь, и нормальное питание, и отдых в отечественных санаториях и за границей, и так далее. То есть чарка и шкварка – это уничтожение собственного народа. Дапаўняйце ваши варианты, чаго беларусам не хапае да чаркі и шкварки. А на завершэнне звоночек ад рэдкага удзельніка. Вітаю, Радио Свобода. Гэта ваш пастаянны, але амаль што неактыўны слухач Валентин Станкевіч. Мала спадзяюся, што маё паведамленне кудысьці ўключыцца ў якусь перадачу ці так дзе. Але я не для гэтага тэлефаную. Я тэлефаную, каб шчыра падзякаваць вам за тое, што вы зрабілі 10 год таму. Сам я не ведучы і звычайных кнігаў чытаць не магу. Таму шчыра вам дзякую за тое, что Василь Быков, светлая ему память, прочитал про ваше радио «Довгая дорога до дому», и что есть эти записи. Нарешті я их нашел. И великая просьба. Огучивайте, коли ласка, белорусских авторов, бо у Минску амаль что гэтага не робить, а нам, неведущим, так потребны эти книги. Дякую вам еще раз. Нам приємно, що проєкт «Радіо Свобода» сослужив добру службу Валянціну. Коли Валянцін повідомить нам свій адрес, ми пришлем йому і його товариству і інші гукові диски «Свободи». Дякую всім, хто позвонив, покритикував і підтримав. Некоторые уже дзвонять Яну Максимюку і питаються, як там його огурочки. Дочекайтеся. Звоните мне, что вас радует и засмучает этим летом, и что такое отпочинок по-белоруску. Звоночки слухала Алена Тиханович. Шановные слухачи! Сёлета Радио Свобода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тематичные циклы будут выставляться на сайте «Свободы» уже зараз. Адрес свобода.орг. Золотый запас. Вольный университет «Свободы». Будет обновляться и пополняться штотыдня. И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры «Свободы». Откуль берутся дети у Беларуси? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!